इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण का चतुर्दश मंत्र विचार चल रहा है। यत्र वै द्वैतम इव भवति कहा गया, तत् इतर इतरम पश्यति, इतरम इतरम जिघ्रति, इस प्रकार की जो मंत्र उसका व्याख्यान चल रहा है। भाष्य में प्रथम पंक्ति में तत् मंत्र में है तत्, तत् का अर्थ तत्र, तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं तस्मिन् खिल्य भावे सति इति यावत्। खिल्य भाव अर्थात परिच्छिन्न भाव, तो परिच्छिन्न भाव होने पर यह सब घटना होते हैं। आगे कहते हैं भाष्य में तत् तत् का अर्थ तत्र, तत्र का अर्थ तो परिच्छिन्न भाव प्राप्त होने पर। आगे यद् मंत्र में है यद् द्वैतम इव भवति, यद् का अर्थ कहते हैं यस्मात्, द्वैतम इव, द्वैत जैसा होता है तस्मात्, आगे है तद् तद् यद् द्वैतम इव भवति तत्, तद् का अर्थ कहते हैं तस्मात्, मंत्र में है तत् तत्कार्थ तस्मात्, तस्मादेव इतरह, इतरह असौ, अभी जो परिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर लिया वो अपने आप को इतर मानता है, इतरह परमात्मनः खिल्यभूतः आत्मा, तो परमात्मनः खिल्यभूत, परमात्मा का परिच्छिन्न भाव अभी वो है ऐसा मान रहा है आत्मा। अपरमार्थः अभी परिच्छिन्न होकर के शरीर मन बुद्धि इत्यादि के साथ तादात्म्य करके अपने आप को अपरमार्थ मान रहा है। अपरमार्थ अर्थात तो जन्म नाश वाला विकार वाला, विकारी मानना परिच्छिन्न मानना यही अपरमार्थ। टीका में स्वप्नादि द्वैतम इव जागरिते अपि द्वैतम यस्मात् आलक्ष्यते तस्मात् परमात्मनः सकाशाद् इतरो, परमात्मनः सकाशात्, अच्छा पंचमी ठीक है, जो भाष्य में दिया ना असौ परमात्मनः खिल्यभूत, तो हम परमात्मा से परिच्छिन्न हो गया इस प्रकार के। परमात्मनः सकाशात् इतरः असौ आत्मा खिल्यभूत, परमात्मा से अलग होकर के, अलग होकर के अर्थात परिच्छिन्न भाव मान करके घटाकाश जैसा महाकाश से अलग हो गया मानता है। खिल्यभूत, खिल्यभूत परिच्छिन्न भाव प्राप्त, अपरमार्थ सन, तो अभी अपरमार्थ अर्थात ये अब अपना स्वरूप को स्वाभाविक सच्चिदानंद स्वरूप को अनुभव नहीं करके इतर हो गया, तो परम अपरमार्थः सन् इतरम जिघ्रति, अभी दूसरों को यह अपने से भिन्न पदार्थ का ग्रहण करता है। आगे टीका में परस्माद् इतरस्मिन् आत्मनि अपरमार्थे खिल्यभूते दृष्टान्तम् आह, परस्माद् परमात्मा से इतरस्मिन् अन्य में उसको आत्मा मानता है, वो अपरमार्थ है, खिल्यभूत है, परिच्छिन्न है जीव, वो परस्मात् इतर अर्थात परमात्मा से भिन्न है, उस विषय में दृष्टांत दिखाते हैं। तो परस्मात् इतरस्मिन् आत्मनि अपरमार्थे खिल्यभूत है, सब समानाधिकरण, परमात्मा से भिन्न है उसको आत्मा मानता है, अपरमार्थ है, अनित्य है जीवत्व, परम अच्छा शुद्ध चैतन्य में जीवत्व का आरोप हो जाने से जीव मान लेता है। भाष्य में वाक्य का आधा में द्वितीय पंक्ति में चंद्रादेर इव उदक चंद्रादि प्रतिबिंब, चंद्रादेह इव चंद्रादि से हेतु, पंचमी चंद्रादेर इव उदक चंद्रादि प्रतिबिंब, चंद्रादि हेतु से जैसे उदक में चंद्रादि का प्रतिबिंब होता है चंद्र से भिन्न, ऐसे भ्रांति से मानता है अभिवेकी। टीका में इतर शब्दम अनुद्य तस्य अर्थम आह, इतरह मंत्र विद्या इतरह इतरम जिघ्रति, एक इतरह प्रथमांत है इतरम द्वितीयांत है, तो अभी इतर शब्द का अनुवाद करके उसका अर्थ कहते हैं भाष्य में इतरह। क्रिया अगर जिघ्रती है तो इतरह कर्ता हो गया घ्राता, तो इतरो घ्राता, इतरेण घ्राणेन, यह मंत्र में नहीं है, तो मंत्र में है इतर इतरम घ्रात जिघ्रति। तो जब इतर इतरम जिघ्रति होगा, एक कर्ण चाहिए, इसलिए कह दिया गया कि इतरेण घ्राणेन। इतरम जिघ्रति, इतरम का अर्थ घ्रातव्यम, जो घ्राण का योग्य है। तो यह तीन आ गया, अर्थात एक कर्ता, एक करण और एक कर्म, ये तीन भेद होने से मुख्यतः क्रिया संपन्न होगा। घ्रातव्यम जिघ्रति, तो जिघ्रति टीका में कहते हैं अविद्या दशायां सर्वाणि अपि कारकाणि सन्ति कर्तृकर्म निर्देशस्य सर्वकारक उपलक्षणत्वाद् इति आह। मंत्र में दिया है इतर इतरम जिघ्रति, आप इतरेण घ्राणेन ये कहाँ से ले आए, ये शंका होने से उत्तर देते हैं। अविद्या दशायां सर्वाणि अपि कारकाणि सन्ति, अविद्या है तो सारे कारक विद्यमान रहेंगे क्योंकि जगत सत्य है। तो कर्तृकर्म निर्देशस्य इतर इतरम, इतर हो गया कर्ता, इतरम हो गया कर्म। कर्तृकर्म निर्देशस्य सर्वकारक उपलक्षणत्वात्, बाकी सब कारक भी उपलक्षित हो जाएंगे। इतर इति भाष्य में तृतीय पंक्ति में है इतर इतरम इति कारक प्रदर्शनार्थम, इतर कह करके कर्ता, इतरम कह करके करणम, ये दोनों के द्वारा कारक सर्वकारक दोनों में टिप्पणी दे दिया, कारकांत कारकांतर उपलक्षणार्थम, सभी कारक का ये सभी कारक उपलक्षित हो गए इसके द्वारा। दो कारक मंत्र में कह दिया गया, उसी से सभी कारक उपलक्षित हो जाएंगे। तो इतर इतरम जिघ्रति कहा गया, तो जिघ्रति इति क्रिया फलयोर अभिधानम भाष्य में, तो जिघ्रति इति क्रिया और फल ये दोनों का कथन हो रहा है। तो जिघ्रति के द्वारा क्रिया भी कह दिया गया, फल भी कह दिया गया। तो यहाँ फलम क्या है, तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, फलम ज्ञानम और जिघ्रति, जिघ्रति तो जो घ्राण क्रिया हो रही है। टीका में क्रिया फलयोर एक शब्दत्वे दृष्टांतम विवृणति, अभी जिघ्रति शब्द से क्रिया को भी कह दिया गया, फल को भी कह दिया गया, तो इस विषय में दृष्टांत देते हैं। क्रिया फलयोर एक शब्दत्वे बहुव्रीहि है, एक शब्दो ययो हो क्रिया फलयो हो, तो वो क्रिया फले ते क्रिया फले एक शब्दे तस्य भाव एक शब्दत्वम, एक ही शब्द कहा गया उसे क्रिया भी कह दिया गया, फल भी कह दिया गया, इसमें दृष्टांत देते हैं भाष्य में। यथा छिन्नति इति, छिन्नति एक ही शब्द व्यवहार किया, इसका अर्थ हो गया यथा उद्यम्य उद्यम्य निपातनम छेद्यस्य च द्वैधि भाव उभयं छिन्नति इति एकेनैव शब्देन अभिधीयते, एक ही शब्द प्रयोग किया छिन्नति, उसके द्वारा उद्यम्य उद्यम्य निपातनम ये हो गया क्रिया, और छेद्यस्य च द्वैधि भाव ये हो गया फलम। तो छिन्नति एक ही क्रिया के द्वारा क्रिया भी कह दिया गया, एक ही शब्द के द्वारा क्रिया भी कह दिया गया और फल भी कह दिया गया, उभयम क्रिया फलम उभयम छिन्नति इति एक नैव शब्देन अभिधीयते, छिन्नति एक ही शब्द के द्वारा कह दिया गया। तो क्यों क्रिया फल एक ही शब्द से कह दिया जा सकता है, कहते हैं क्रियायाः फलावसानत्वात्, तो क्रियायाः फलावसानत्वात् समास कैसे कहेंगे इसमें, यस्या क्रियायाः तस्या क्रिया फलावसान तस्या क्रियायाः फलावसानत्वम्। टीका में दृष्टान्ते अपि विप्रतिपत्तिम आशंक्य अनंतरोक्तम हेतुमेव स्पष्टयति, सिद्धांति जिघ्रति शब्द से क्रिया फल दोनों को कहा और उसके लिए दृष्टांत दिया छिन्नति। पूर्व पक्ष कहता है कि दृष्टांत में ही विप्रतिपत्ति है, दृष्टांत में ही एक चीज नहीं कहा जा रहा है, फिर दृष्टांत जिघ्रति में एक चीज कैसे कहा जाएगा। तो दृष्टांत अपि विप्रतिपत्ति, वही दो चीज नहीं कहा जाता है, इस प्रकार की आशंका करके सिद्धांति अनंतर उक्तम हेतुमेव स्पष्टयति, आगे हेतु दिया भाष्य में क्रियायाः फलावसानत्वात्, ये हो गया हेतु। तो ये जो हेतु हो गया इसलिए कह दिया गया कि अर्थात क्रिया का अवसान फल में है, इसलिए एक ही के द्वारा क्रिया और फल दोनों कहा जा सकता है। ये जो कहा गया क्रियाया फलावसानत्वात्, ये हेतु कहा गया, ये हेतु को स्पष्ट करते हैं आगे भाष्य में। क्रिया व्यतिरेकेण च तत्फलस्य अनुपलम्भात्, क्रिया अगर नहीं है तो उसका फल भी नहीं होगा अनुपलम्भात्। तो तत्फलस्य क्रियाफलस्य, तो क्रिया होने से ही क्रिया का फल, क्रिया को छोड़ करके क्रिया का फल नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ कहा जा सकता है। अतश्च आगे टीका में, अतश्च दश नंबर टिप्पणी में उक्त दृष्टांत अनुरोधात, जो छिन्नति को दृष्टांत दिया, ये दृष्टांत का अनुरोध से जिघ्रति इति अत्रापि क्रियाफलयोर एक शब्दत्वम अविरुद्धम इति शेषः। जैसे छिन्नति में एक ही शब्द से क्रियाफल दोनों को कह दिया गया, इसी प्रकार की जिघ्रति में भी एक ही शब्द से क्रियाफल दोनों को कहा जा सकता है। उक्तम वाक्यार्थम अनुद्य वाक्यांतरेषु अतिदिशति, यह वाक्यार्थ का अनुवाद करके वाक्यांतरेषु, यह वाक्य अर्थात इतर इतरम जिघ्रति, ये वाक्य, यह वाक्य का अनुवाद करके अन्य वाक्य आगे भी है, तो इतर इतरम पश्यति, ये सब जो वाक्य है भाष्य में, इतरो घ्राता इतरेण घ्राणेन इतरं घ्रातव्यं जिघ्रति तथा सर्वं पूर्ववत्, ये हो गया यथा। इतरो घ्राता इतरेण घ्राणेन इतरं घ्रातव्यं जिघ्रति यथा तो तथा सर्वं, आगे जितने से वाक्य है सब इसी प्रकार के। तो तथा तथा कहने से टीका में कहते हैं तथा इतरो द्रष्टा इतरेण चक्षुषा इतरम द्रष्टव्यम पश्यति इत्यादि द्रष्टव्यम, ऐसा जानना चाहिए। आगे सभी वाक्य इसी प्रकार हो जाएंगे। उत्तरेषु अपि वाक्येषु पूर्ववाक्यवत् कर्तृ कर्म निर्देशस्य सर्वकारकोपलक्षणत्वं क्रियापदस्य च क्रिया तत्फलाभिधायित्वं तुल्यम् इति आह। उत्तरेषु अपि वाक्येषु, आगे जो वाक्य पूर्व वाक्यवत, जो जिघ्रति वाक्यवत, कर्तृ कर्म निर्देशस्य, आगे जो पश्यति दिया वहाँ भी तो कह दिया गया, तो इतर इतरम पश्यति, दो कारक कह दिया गया, तो कर्तृ कर्म कारक निर्देश सर्व कारक उपलक्षणत्वम, और दूसरा क्रियापदस्य च क्रिया तत्फल अभिधायित्व, जैसे जिघ्रति में एक ही क्रियापद है क्रियाफल दोनों को कहा, इसी प्रकार के आगे सभी वाक्य में कर्ता कर्म दो कारक कहा गया, सभी कारकों को लेना है और क्रियापद से क्रियाफल दोनों को लेना है, आगे सभी वाक्य में ये घटाना है इसी प्रकार। तुल्यम भाष्य में कहा सर्वम पूर्ववत, यह हो गया अविद्यावस्थाया का विचार, सभी वाक्य में समान आगे कर लेना है। आगे विद्यावस्था के लिए मंत्र में है यत्र ही द्वैत, यत्र ही सर्व, यत्र तू है ना, यत्र ही व सर्वम एक, यत्र वा अस्य सर्वम आत्मी वा भूत, यत्र वा मंत्र में है यत्र वा, वही अवधारण अर्थ में 620 पृष्ठा में, यत्र वै अस्य सर्वम आत्मी वा भूत तत् केन कम जिघ्रेत केन कम पश्येत, ये हो गया विद्यावस्था। तो इसके लिए आगे कहते हैं टीका में, यत्र ही इत्यादि वाक्यार्थम उपसंगरति। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, यत्र ही अर्थात आरंभ, अविद्यावस्था का आरंभ में है यत्र ही, यत्र ही द्वैतम इव भवति, ये अविद्यावस्था वाक्य के लिए कहते हैं। यत्र ही इत्यादि वाक्यम अर्थात अविद्यावस्था वाक्य, इसका उपसंहार करते हैं भाष्य में, यम अविद्यावद अवस्था, यह अविद्या वाला अवस्था है, अविद्यावद अवस्था। पांच नंबर टिप्पणी, यत्र इत्थम त्रिपुटी भानम शेय सा इयम इत्यर्थ। अविद्या अवस्था में त्रिपुटी का भान होगा, मैं कर्ता और एक कर्म और करण, ये सब त्रिपुटी भान तो कम से कम होगा। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कहते हैं, ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी भान तो अविद्या अवस्था में निश्चित होगा। अच्छा, ये अविद्या अवस्था का विचार पूरा हुआ। आगे मंत्र है, यत्र वा अस्य इत्यादि वाक्यस्य तात्पर्यम आह। तो विद्या अवस्था के लिए यत्र वा अस्य सर्वमात्मी वा भूत तत् केन कम पश्यत कहा गया। तो यहाँ केन कम पश्यत दे दिया, यहाँ कर्ता नहीं कहा, तो केन करण कह दिया गया, कम विषय कह दिया गया। भाष्य में यत्र तु ब्रह्म विद्यया अविद्या नाशम उपगमिता तत्रात्म व्यतिरेकेण अन्यस्य अभावः। यत्र तु एक नंबर टिप्पणी, विद्यावस्थायां ब्रह्म विद्यया अविद्या नाशम उपगमिता, अविद्या नाश को उपगमिता, ये अणिजंत हुआ है अर्थात उपगमन करवा दी गई, उपगमिता। तत्र विद्यावस्था में आत्म व्यतिरेकेण अन्यस्य अभाव, सब कुछ आत्मा का ही केवल प्रकट रूप है। क्या जी गमित ना, गमिता वो ली गई है, अविद्या नाशम उपगमिता, ये अर्थात निष्ठा हुआ। तो गम धातु अनिट है किंतु अभी अणिच हो जाने से, अर्थात से अणिच हो जाने से आगे सेट हो जाएगा, निष्ठा को इट हो गया। उप उप आगे गम, आगे णिच, आगे निष्ठा। तो णिच होने से अतोपधाय वृद्धि नहीं हो जाएगी, मितांग ह्रस्व, ह्रस्व हो गया, हो गया गम आगे ई, आगे ई आगे त होने से फिर निष्ठायंग सेटी, नीचे का लोप हो गया, हो गया उपगम ई त उपगमित, फिर अविद्या स्त्रीलिंग होने से उपगमिता, अर्थात ली गई, ले लिया गया, ले ली गई अविद्या नाशम उपगमिता। क्योंकि यहाँ जो अविद्या है वो कर्ता नहीं है, वो कर्म है, तो इसलिए निष्ठा हुआ, कर्म में निष्ठा हुआ। कैसे मिताम ह्रस्व, मतलब ह्रस्व हो गया, फिर वृद्धि तो प्राप्त है, ह्रस्व हो गया। गम ये मित हो गया, जनी झ्री क्नसो रंजो अमंताश्च, अमंत होने से ये मित हो गया। अच्छा, तत्र आत्म व्यतिरेकेण अन्यस्य अभाव, तो सर्वत्र ये मैं ही हूँ। आगे टीका में, उक्ते अर्थे वाक्याक्षराणि व्याचष्टे, वाक्य में जो अक्षर है यत्रैवास्य सर्वमात्मी वाभूत, अभी उसका मंत्र का व्याख्यान दिखाते हैं। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में, यत्र वा अस्य, अस्य का अर्थ ब्रह्मविदः, सर्वम आत्मी वाभूत, तो सर्वम सर्वम अर्थात नाम रूपादि, आत्मनि एव प्रविलापितम, सब आत्मा में जो प्रविलापित हो गया, प्रविलापित हो गया अर्थात आत्म भिन्न इनका सत्ता स्फूर्ति कुछ नहीं है, जहाँ भी सच्चित दिख रहा है वो तो स्वयं का स्वरूप है। तो जो पदार्थ के साथ हम एक होते हैं वही पदार्थ की सत्ता होती है, ये इसलिए वेदांत परिभाषा का जो प्रक्रिया है प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, प्रमात्र चैतन्य प्रमेय चैतन्य एक होने पर ही प्रमेय का ज्ञान होगा। तो वहाँ मतलब ज्ञानगत प्रत्यक्ष विषयगत प्रत्यक्ष कह करके तीनों अंतिम में दोनों एक ही है, अर्थात प्रमात्र चैतन्य प्रमाण चैतन्य प्रमेय चैतन्य एक होने पर ही प्रमेय का भान होगा। अतः प्रमेय में जो भी सच्चित दिखा, एक किसका कहते हैं प्रमात्र ही प्रमाता ही अपना चैतन्य को विस्तारित कर दिया वहाँ तक, तभी वो दिखने लगा। तो तात्पर्य यह है कि जिसके साथ हम एक नहीं होते हैं वो हमको दिखेगा नहीं, अगर हम उसके साथ एक हो गए तो सच्चिदंश उसमें जो विषय में प्रमेय में जो तो किंतु हम उसको एक तो हुए किंतु पर्दा रखते हैं, हमसे भिन्न है, अर्थात देखने अंश में एक हुआ किंतु इधर बुद्धि कहती है कि ये भिन्न है। जैसे कहते ना राजा भर्छु दृष्टांत, जैसा राजा देख रहा है भर्छु को किंतु इधर वो सेनापति कह रहा है कि ये तो प्रेत है। इसी प्रकार की प्रमेय के साथ प्रमाता एक हो करके उसको अनुभव कर रहा है किंतु बुद्धि का संस्कार है ये आपसे भिन्न है, गया वो आनंद अंश का अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। सच्चिद अंश का तो अभिव्यक्ति हो गया, स्वयं का सच्चिद अंश वहाँ डालता है किंतु आनंद अंश नहीं डालता है। क्यों? कहते हैं ये जो पुरुषा अपराध मलिना अधीषण, अधीषणा बुद्धि, ये बुद्धि पुरुष का अपराध से मलिन हो गया, भेद का संस्कार करवा रहे। सच्चिद अंश एक होने से भान हुआ, आनंद अंश का भान नहीं होता, कहता रहता है बुद्धि अंदर में खड़ी होकर के ये तो भिन्न है, ये तो भिन्न है, ये बुद्धि का संस्कार को बदलना है। भाष्य में सर्वम नाम रूपादि आत्मनि एव प्रविलापितम, आत्मनि प्रविलापितम अर्थात स्व सत्ता के बिना ये नाम रूपों का सत्ता नहीं है। आत्मा एव संवृत्त, ये सब आत्मा कर दिया गया, तो यत्र एव आत्मा एव अभूत, यत्र एव आत्मा एव अभूत, ये हो गया मंत्र, ये व्याख्येय, उसका व्याख्यान पहले दे दिया गया। नाम रूपादि आत्मनि एव प्रविलापितम, आत्मा एव संवृत्तम, ये हो गया व्याख्यान। और यत्र एव आत्मा एव अभूत, यत्र आत्मा एव अभूत, ये हो गया व्याख्येय। अभूत तृतीय पंक्ति का प्रथम में रहा, आगे टीका में चलेंगे। सर्वम कर्तृकरणादि इति शेष, जो द्वितीय पंक्ति में भाष्य में दिया, अस्य ब्रह्मविदः सर्वम नाम रूपादि आत्मनि एव प्रविलापितम। सर्वम क्या है? टीका में कहते हैं कर्तृकरणादि इति शेष, फिर कर्ता करण ये सब कुछ और भेद नहीं रहेगा, और सब प्रातिभाषिक को खाली दिखेंगे। जैसे कहते हैं पानी में लकीर, जो कथाकार लोग कहते हैं ना, इसी प्रकार की शास्त्रीय भाषा है कि, और वो भेद प्रातिभाषिक रहेगा, व्यावहारिक नहीं होगा। तत्केन इत्यादि व्याकरोति, ऐसी अवस्था में तत्केन कम जिघ्रेत, तो अभी कहते हैं भाष्य में तृतीय पंक्ति में, तत्र केन केन करणेन कम कम घ्रातव्यम, तो करण और कर्म कह दिया गया, कहते हैं दो कारक सभी कारक का उपलक्ष्य का, तो को जिघ्रेत, को तीन नंबर घ्राता, घ्राता का आक्षेप हो जाता है, कौन घ्राण करेगा, सब तो एक हो गया। तो जैसे ये घ्राण का विषय में विद्या अवस्था में सब एक हो गया तो यह नहीं होगा, अर्थात क्रिया भी नहीं है, फल भी नहीं है, तथा पश्येत बीजानिया, तो सब उसी प्रकार की, और ये क्रिया फल ये सब कुछ नहीं है। जीवन मुक्ति अवस्था में प्रातिभाषिक विदेह मुक्ति हो गया, कुछ नहीं है एक। टीका में तत् केन इत्यादि व्याकरोति, तत् तत्र आगे किंग शब्द से आक्षेपार्थम कथयति, यहाँ जो कहा गया तत्केन कम पश्येत, तकेन पूर्व पक्ष कहेगा तो प्रश्न करता है, तो सिद्धांत कहते प्रश्न नहीं आक्षेप है, अर्थात ये हो ही नहीं पाएगा। किम शब्द से आक्षेपार्थम कथयति, भाष्य में सर्वत्र ही कारक साध्या क्रिया, तो ये क्रिया जो होते हैं कारक के द्वारा साध्या होते हैं, अतः कारकाभावे अनुपपत्ति क्रियाया, अगर कारक ही नहीं रहे सब एक हो गए तो कारकाभावे क्रियाया अनुपपत्ति क्रिया नहीं हो पाएगी, और क्रियाभाव है फलाभाव, अगर क्रिया ही नहीं होगी तो फल भी नहीं है। हमको क्या होता है अज्ञान अवस्था में, पहले हम फलों में डाल देते हैं, कहते ना जो बच्चे धागा में पत्थर बांध करके दूर को फेंकते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, इसी प्रकार की धागा हो गया हमारा जो आशा इच्छा, और बांध देते हैं पत्थर, फेंक देते हैं कहाँ, लक्ष्य तक, प्रथम में वहाँ फल में हम लेकर के पत्थर को डाल दिए, तो हम सोचते हैं कि हम फल में पत्थर डाल करके फल को खींच रहे हैं, किंतु परमात्मा कहते हैं कि अभी वो धागा जो पत्थर वहाँ डाला गया वो धागा आपको खींच रहा है, हम सोचते हैं कि हम पत्थर से फलों को बांध करके हम खींच रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं आप खींचे जा रहे हैं। तो ये जो फलों में पत्थर डालना धागा में बांध करके, ये मूर्खता को छोड़ देना पड़ेगा। तो क्रियाभावे च फलाभाव, इसलिए पहले हमको कहते हैं कि फलाभाव में पहले दृढ़ता करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, करते रहना है। क्यों कहते हैं तो ही पता चलेगा, शरीर मनोबुद्धि करते हैं हम नहीं करते हैं, फल में आशा रख करके करेंगे तो कहते हैं फल जिसको चाहिए क्रिया भी उसी को करना पड़ेगा, फल की आशा नहीं रही तो फिर क्रिया भी कोई प्रयोजन नहीं है, शरीर मन बुद्धि से क्रिया होंगे। फल की आशा नहीं रहेगा तो फिर क्रिया नहीं करेगा शरीर मन बुद्धि करने, करके देख लीजिए ना, क्यों पूछना है इसको। ट्रेन से हम जब उतर जाएंगे, बेचारा ट्रेन तो रुक जाएगा वहीं स्टेशन पे, आगे जाएगा नहीं, ये सब भ्रांति बुद्धि। क्रिया भावे च फलाभाव, तस्मात् अविद्यायाम एव सत्याम क्रियाकारक फल व्यवहारो न ब्रह्मविदः। अविद्या में ही, अविद्यायाम सत्याम, अविद्या होने पर क्रियाकारक फल व्यवहार न, फिर ये सब क्रियाकारक फल ये सब का व्यवहार नहीं होगा ज्ञानी का, तो न ब्रह्मविदः। आगे टीका में ब्रह्मविदो अपि, अभी पूर्वपक्ष कह रहे हैं ब्रह्मविदो अपि कारक द्वारा क्रियादि स्वीक्रियताम इति आशंक्य आह। ब्रह्मज्ञानी भी कारक के द्वारा क्रिया करे, ब्रह्मज्ञानी दिखते हैं क्रिया करने के सब। कभी कभी लोग पूछ देते हैं ना, भाष्यकार भगवान सारे कर्म का इतना खंडन कर दिए हैं किंतु उनका जीवन को देखने से क्या लगता है, जितना कर्म वो किए हैं ये कितना लोग इतना किए हैं। तो उत्तर वही है कि आप भाष्यकार भगवान बन जाने से ये रहस्य पता चल जाएगा, वो बनने के लिए पहले आप कर्म करिए, बहुत कर्म करिए फिर ऐसा बन जाएंगे, बनने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या रहस्य। असंख्य कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी भी क्रियाकारक द्वारा, मतलब ये कारक के द्वारा क्रिया करे स्वीक्रियताम इति असंख्य आह। भाष्य में आत्मत्वादेव सर्वस्य न आत्मव्यतिरेकेण कारकम क्रियाफलम वा अस्ति। सर्वस्य आत्मत्वात्, सभी का, सर्वस्य सात नंबर टिप्पणी, कर्तृ करण कर्म सभी का स्वरूप सच्चित सत्ता स्फूर्ति देने वाला यही है। तो सर्वस्य आत्मा, आत्मा अर्थात सत्ता स्फूर्ति देने वाला, आत्मव्यतिरेकेण कारकम क्रियाफलम वा न अस्ति, न आत्मव्यतिरेकेण कारक क्रिया फल कुछ नहीं है। तो ये आत्मा है तो भी है, आप है तो फिर कोई कारक है, क्रिया है फिर आगे फल है। न च अनात्मा सन सर्वम आत्मा एव भवति कस्यचित्, न कस्यचित् अनात्मा सन सर्वम आत्मा एव भवति। तो किसी का, कस्यचित् किसी का कुछ अगर अनात्मा रहेगा तो फिर सर्वम आत्मा हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के लिए कुछ एक अनात्मा अंश रह गया फिर सर्वम आत्मेवाभूत होगा, नहीं होगा, अर्थात कुछ भी और अनात्मा नहीं रह जाएगा। तो यह वाक्य का इस प्रकार अन्वय है, न कस्यचित् अनात्मा सन, अनात्मा सन कश्चित्, न कस्यचित् कश्चित् अनात्मा सन सर्वम आत्मेवाभूत, सर्वम आत्मा एव नहीं हो जाएगा, जितने अंश अनात्मा उतने अंश तो अनात्मा फिर रह जाएगा। किंतु यहाँ कहा जाता है सर्वम आत्मा एव अभूत, तो इसलिए क्रियाकारक फल सब स्वस्वरूप ही हुआ। तो जब हम पदार्थ बनाते हैं फिर उसमें जैसे गुण डालते हैं ऐसे वो हो जाता है, बना दिए कुछ पदार्थ और उसमें शोभन बुद्धि डाल दिए अच्छा लगेगा, और उसमें द्वेष्य बुद्धि डाल दिए वो खराब लगेगा, बनाने का समय में ही हम ही डाल देते हैं। और जब ये प्रक्रिया इतना स्पीड होती है और हम उसमें ब्रेक नहीं लगा पाते हैं, अर्थात तो हमारे अंदर में एक विचार उठा, विचार उठ करके कहा गंगा जी दर्शन अच्छा लगता है, और उधर ही कोई मिला कि बैठ करके उधर कहते हैं मतलब चप्पल पहन करके गंगा जी का जल में डुबा करके उसका पाँव ठंडा कर रहा है कहेंगे, तो फिर लगेगा देखो भाई पवित्र कैसा कर रहे हैं। तो क्यों कहते जिस समय विचार उठा इतना स्पीड विचार उठ करके वहाँ तक द्वेष्य बुद्धि तक ले लिया, अगर हमारा ये विचार का मतलब ये जो विचार उठना चलना ये जो सब थोड़ा धीरे धीरे होगा फिर आप ब्रेक लगा देंगे ना, ये क्यों, वो दुर्योधन रहेंगे सभी जगत में युधिष्ठिर हो जाएंगे थोड़ी, वो ऐसे रहेंगे ऐसा करेंगे, ये द्वेष्य बुद्धि क्यों हो जाना है, तो तभी हम उसमें ब्रेक लगा पाएंगे। किंतु इतना स्पीड है ये मन का चलने का कि हम ये ब्रेक नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए ये स्पीड का कारण क्या है, कहते हैं वैराग्य का अभाव। वैराग्य जितना जितना बढ़ेगा ये इतना चलेगा नहीं, आवश्यकता घट जाएगा। फिर जब चलना इसका घट जाएगा, गति कम हो जाएगा, तो फिर आप उसमें बार बार उसका रोधन कर सकते हैं, फिर मन को जब तक रोक सकते हैं। इसलिए वैराग्य इत्यादि का दृढ़ आवश्यकता है। सर्वस्य आत्मत्व असिद्धिम आशंक्य, टीका में आ गए, सर्वस्य आत्मत्व असिद्धिम आशंक्य सर्वम आत्मा एव अभूत इति श्रुत्या समाधत्ते। सर्वस्य आत्मत्व ये कैसे हो जाएगा, कहते हैं श्रुति उसका समाधान देती है नच भाष्य में, जो नच अनात्मा सन, अनात्मा सन सर्वम आत्मा एव अभवति, अर्थात संपूर्ण आत्मा हो गया तो कोई एक भी कुछ भी अनात्मा नहीं रहेगा। टीका में कथम तरी सर्वम आत्मा व्यतिरेकेण भाति इति आशंक्य, अगर सब कुछ आत्मा ही है तो फिर आत्म व्यतिरेकेण कैसे ये भान होता है। कथम तरी तरी अर्थात सर्वस्य आत्मत्व हमसे भिन्न कैसे भान होता है, भाष्य में कहते हैं तस्मात् अविद्या एव अनात्मत्वं परिकल्पितं न तु परमार्थतः आत्म व्यतिरेकेण अस्ति किंचित्। अविद्या से ही अनात्मा का परिकल्पना हो जाता है। तो अविद्या अर्थात यही भेद मानने लगा, अनात्मा मानने लगा। न तो परमार्थतः आत्म व्यतिरेकेण अस्ति किंचित्, वास्तव हमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो पदार्थ है उसका सच्चिद अंश तो हम ही दे रहे हैं। अगर उसका सच्चिद अंश हम दे रहे हैं, उसका आनंद अंश नहीं दे रहे हैं, तो ये नहीं दे रहे हैं, कहते हैं यही भेद बुद्धि हो गया। भेद बुद्धि हो जाने से अनात्मा जैसा लगने लगा। अभिन्न क्यों है, कहते हैं उसका सच्चिद भान हो रहा है। ये सच्चिद किसका है, कहते हैं अपना ही है। तो अर्थात तो हम अभिन्न है, किंतु ये हमारे अविद्या के चलते पाप के चलते ये भेद भान हो जाता है। तो आनंद अंश हम उसमें आरोप नहीं करते हैं। टीका में भेद भान से अविद्याकृतत्व फलितम आह, जो भेद भान होता है ये अविद्या के चलते। तस्मात् भाष्य में तस्मात् परमार्थात्मिकत्व प्रत्यय क्रियाकारक फल प्रत्यय अनुपपत्ति ही, तस्मात् परमार्थ आत्मा एकत्व प्रत्यय। परमार्थ आत्मा है वही एक है, इसका जब निश्चय होने लगेगा सब कुछ मैं ही हूँ। क्रियाकारक फल से प्रत्यय अनुपपत्ति, क्रियाकारक फल इसका प्रत्यय, इसका अनुपपत्ति ये और नहीं होगा। एकत्व प्रत्यय जितना जितना दृढ़ होगा उतना उतना ही होगा। तो भेद भान ये जितना जितना घटेगा, ये वही विवेक वैराग्य इत्यादि जितना बढ़ेगा, साधन षटक संपत्ति जितना बढ़ेगा, तो फिर ये भेद भान धीरे धीरे घट जाएगा। शरीर मनोबुद्धि तादात्म्य उसके लिए ये सब बाकी प्रक्रिया क्रिया वृत्त प्रवृत्ति संग्रह इसके लिए भेद भान। टीका में तद हेतुर अज्ञानस्य अपनीतत्वाद इति शेषः। तद हेतुर, तद हेतु अर्थात ये जो क्रिया कारक फल प्रत्यय इसका हेतु क्या है, कहते हैं अज्ञान। तो यह अज्ञान अपनीतत्वात नहीं रहा तो फिर आगे भेद ज्ञान ही नहीं होगा। एकत्व प्रत्ययात अज्ञान निवृत्ति द्वारा क्रियादि प्रत्यय निवृत्ति अपि क्रियादि स्यात्, पूर्व पक्ष शंका करेगा। एकत्व प्रत्यय हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो क्रियादि प्रत्यय का निवृत्ति हो गया। क्रियादि प्रत्यय क्रिया कारक फल भेद प्रवृत्ति, भेद प्रत्यय और नहीं होगा, फिर भी क्रियादि स्यात् क्रिया करे इति चेत। तो सिद्धांत कहता है कि अतो विरोधाद् ब्रह्मविदः क्रियाणां तत्साधनानां च अत्यंतमेव निवृत्ति। तो ज्ञानी के लिए कहते हैं कि क्रिया क्रिया का साधन अत्यंत निवृत्ति हो जाएगा। जीवन मुक्ति अवस्था में प्रातिभाषिक, तो ये सब मैं कर रहा हूँ, ये मेरे को ये फल चाहिए, इस प्रकार की वृत्ति नहीं रहेगी, अत्यंतमेव निवृत्ति। जब भी देह मुक्ति तो फिर और कुछ नहीं रहा। टीका में पूर्व पृष्ठा में करण प्रमाणयोर अभावे कार्यस्य विरुद्धत्वात् इति यावत्। करण और प्रमाण यह दोनों नहीं रहेंगे तो कार्यस्य अभावे कार्यस्य विरुद्धत्वात् अर्थात कार्य भी नहीं हो पाएगा। एक दे दिया करण, एक दे दिया प्रमाण, प्रमाण भी तो प्रमाकरण है, तो करण प्रमाण दे दिया अर्थात कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं। तो करण से क्रिया होगी और प्रमाण से प्रमा होगी, तो इसलिए दे दिया करण प्रमाण योर अभावे कार्यस्य विरुद्धत्वात्, तो कार्य फिर और नहीं हो पाएगा। कार्यस्य विरुद्धत्वात् तो कार्य भी नहीं हो पाएगा। करण नहीं है तो क्रिया नहीं होगा, प्रमाण नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। फल प्रत्यय अनुपपत्ति। अच्छा, ये पूर्व पृष्ठ में भाष्य में है ना, अंतिम पंक्ति में है कि परमार्थात्मकत्व प्रत्यय क्रिया कारक फल प्रत्यय अनुपपत्ति, यहाँ षष्ठी नहीं लेंगे। क्रिया कारक फल और प्रत्यय, तो क्रिया कारक फल ये सब नहीं रहेंगे। तो क्यों कहते हैं करण का अभाव हो गया तो क्रिया नहीं हो पाएगी, क्रिया नहीं होगा तो फल नहीं होगा, कारक नहीं रहा। और प्रत्यय का अनुपपत्ति क्यों हो गया, कहते हैं कि प्रमाण अभाव। तो यह जो टीका में करण प्रमाण और अभाव दिया, इसके चलते क्रिया कारक फल और प्रत्यय ये अलग अलग हो जाएगा। क्रिया कारक फल एक कोटि में आ जाएंगे और प्रत्यय दूसरा कोटि में आ जाएगा। आगे टीका में, ननु किम शब्दे प्रश्नार्थे प्रत्यमाने कथम क्रिया तत्साधनयोर अत्यंत निवृत्तिर विदुषो विवक्षते तत्राह। पूर्व पक्ष कहता है किंग शब्द प्रश्न करता है, तो आप उसका आक्षेप अर्थ में ले लिए, आक्षेप में लेकर के प्रसज्य प्रतिषेध करके आप एकदम सभी का अत्यंत निवृत्ति कैसे कर दिए। किम शब्दे प्रश्नार्थे प्रत्यमाने सती, सती सप्तमी, कथम क्रिया तत साधनयोर, क्रिया क्रिया का साधन कारक ये सब का अत्यंत निवृत्तिर विदुषः ज्ञानी का कैसे विवक्षते, कैसा आप कहते हैं। तत्राह केन, भाष्य में केन कौमिति क्षेपार्थम वचनम प्रकारांतरानुपपत्ति प्रदर्शनार्थम, केन कम पश्येत ज्ञान अवस्था में, ये क्षेपार्थम आक्षेपार्थम निषेध के लिए वचनम। क्यों कहते हैं प्रकारांतर अनुपपत्ति, अन्य कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो प्रदर्शनार्थम दिखाने के लिए आक्षेप है ये। टीका में इसको आक्षेप क्यों ले लिए, कहते हैं किम शब्द से प्राग एव आक्षेपार्थत्व उक्तम, जब अविद्यावस्था में ही भी कहा गया था यत्र ही द्वैतमिव भवति इतर इतरम पश्यति, जो और किम शब्द, अच्छा प्रत्यय माने किम शब्द से प्राग एव आक्षेपार्थत्व उक्तम, प्राग एव अर्थात यह मंत्र में नहीं है, 623 पृष्ठ। अच्छा भाष्य में तृतीय पंक्ति में पूर्व पृष्ठा में दिया था, तत्र केन करणेन कम घ्रातव्यम को जिघ्रे तथा पश्य जिघ्रते सर्वत्र ही कारक सद्य कारक अनुपपत्ति क्रिया क्रिया पर न, तो ये दिया था पंचम पंक्ति में, तस्मात् अविद्यायामेव सत्याम क्रियाकारक फल व्यवहारो न उपपत्ति। तो किम शब्द आक्षेप, अच्छा हाँ टीका में तृतीय पंक्ति में था पूर्व पृष्ठा में 23 में, किम शब्द से आक्षेपार्थम कथयति, तो उसको भाष्य में कहा सर्वत्र ही कारक साध्या क्रिया, यहाँ से आरंभ करके तो कोई अगर क्रिया कारक फल व्यवहार अविद्या अवस्था में होगा विद्या अवस्था में नहीं हो पाएगा, ऐसे वहाँ कहा गया था। किम शब्द ये आक्षेप अर्थ में लेना है, इसी को यहाँ कहते हैं कि किम शब्द से टीका में 24 पृष्ठा में किम शब्द से प्राग एव आक्षेपार्थत्व उक्तम तच्च आक्षेपार्थम बचो विदुषः सर्व प्रकार क्रिया कारकादि असंभव प्रदर्शनार्थम इति अत्यंतमेव क्रियादि निवृत्तिर विदुषो युक्ता इत्यर्थः। तो आक्षेप के लिए कहा गया और ये आक्षेप क्या करता है, तच्च आक्षेपार्थम बचः ये जो शब्द है किम केन विदुषः ज्ञानी का सर्व प्रकार क्रिया कारकादि असंभव प्रदर्शनार्थम, कोई क्रिया कारक फल ये कुछ नहीं है, आदि कहने से फल क्रिया कारकादि फल असंभव प्रदर्शनार्थम इति अत्यंतमेव क्रियादि निवृत्तिर विदुषो युक्ता, इसलिए ज्ञानी के लिए क्रियादि का अत्यंत निवृत्ति सर्व प्रकारानुपपत्तिम एव अभिनयति। तो सर्व प्रकार क्रिया कारक फल का अत्यंत निवृत्ति इसका अभिनय अभिनय करके दिखाते हैं भाष्य में। अच्छा केन केन भाष्य में केन चित भी प्रकार कथन क्रिया है तत्रह केन तत्रह ठीक है। ये जो द्वितीय पंक्ति में भाष्य में है वो केन के लिए प्रतीक, जो टीका में द्वितीय पंक्ति में केन है वो तो केन चित तो दोनों ही है। अच्छा ठीक है केन कोई भी लेंगे भाष्य में द्वितीय पंक्ति में केन चित अपि प्रकारेण क्रिया कार क्रिया करणादि कारक अनुपपत्ते है। तो ये मान लिया जाएगा पूर्व वाक्य का ये व्याख्यान है, प्रकारांतरानुपपत्ति प्रदर्शनार्थम जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया प्रकारांतर अनुपपत्ति प्रदर्शनार्थम इसी का व्याख्यान देते हैं भाष्य में। केनचिदपि प्रकारेण क्रिया करणादि कारक अनुपपत्ते है, यहाँ तक हो गया। आगे टीका में जो सर्व प्रकार अनुपपत्ति में वो अभिनयति केनचिदिति ये भाष्य में तृतीय पंक्ति में प्रतीक है। केनचित कंचित कश्चित कथंचित न जिघ्रेत एव इत्यर्थ, और एक जोड़ सकते हैं कस्मिंश्चित तो चाहिए तो वो भी। केनचित केनचित करणे न कंचित कंचित विषयम कश्चित कश्चित कर्ता कथंचित केनापि उपाय न, तो ये नहीं कर पाएगा जिघ्रेत एव इत्यर्थ नहीं होगा। सर्वम आत्मी वाभूत इस अवस्था में नहीं होगा। टीका में कैवल्यावस्थाम आस्थाय संज्ञा भाव वचनम इति उक्त्वा तत्रैव किम पुनर्न्यायम वक्तुम अविद्यावस्थायामपि साक्षिणो ज्ञाना विषयत्वम आह। कैवल्यावस्थाम आस्थाय जिस समय में कैवल्य ज्ञान अवस्था जीवन मुक्ति भी लिया जा सकता है। संज्ञा भाव वचनम इति उक्त्या संज्ञा भाव न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति अरे मैत्रेयी कहते हैं। संज्ञा भाव अर्थात जो विशेष परिच्छिन्न भाव जो मैं देवदत्त हूँ अमुष्य पुत्र इत्यादि संज्ञा भाव वचनम इति उक्त्वा 610 पृष्ठा में आया था यह मंत्र। संज्ञा अभाव संज्ञा अभाव वचनम इति उक्त्वा कह करके तत्रैव किंग पुनर्न्याय वक्तुम, तो जब उसमें किंग पुनर्न्याय कहने के लिए अविद्यावस्थायमपि साक्षिणो ज्ञान विषय ज्ञान अविषयत्वम आह, अविद्यावस्था में भी साक्षी ज्ञान का विषय नहीं बनेगा और ज्ञान होने के बाद साक्षी ज्ञान का विषय बन जाएगा ये असंभव है भाष्य में। अच्छा असमय हुआ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति। इति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।